सार्थक बोला, ओ चाचा, ये क्या बात हुई कि भूखे पेट रहने से दुख में दुखी हो जाते हैं? पेट भर के भी तो दुख में दुखी हो सकता हूँ। वेदांत ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ भाई मैं जानता हूँ, लेकर आता हूँ तेरे लिए कुछ। वेदांत अपने कमरे से निकलकर सीधा नीचे आया और किचन में चला गया। उसने देखा तो किचन में ऑलमोस्ट खाना तो बना ही हुआ था। उसने एक प्लेट में खाना सर्व किया और सीधा वामिका के कमरे में चला गया। वामिका अब भी चुपचाप सिद्धि के पास बैठी हुई आंसू बहा रही थी। वेदांत ने वामिका को आवाज लगाते हुए कहा, वामिका। वामिका ने हल्का सा पलटकर देखा और बोली, हाँ। वेदांत ने खाने की प्लेट वहीं बेड पर रखते हुए कहा, वामिका खाना खा लो। वामिका वेदांत की तरफ हाथ जोड़कर बोली, प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। वेदांत वामिका को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। वो बोला, मैंने कहा ना सुबह बात करेंगे, अभी तुम खाना खा लो। इतना कहकर वेदांत वहां से चला गया और फिर वापस से किचन में आकर सार्थक के लिए खाना सर्व किया और फिर खाना लेकर सार्थक के पास चला गया। लेकिन सार्थक तब तक सो चुका था। वो भी पूरा दिन काम करता था, इसलिए उसे थकावट हो जाती थी। सार्थक को सोता हुआ देख वेदांत को गुस्सा आया और उसने एक लात सार्थक के पैर पर मारते हुए कहा, कुत्ते उठ, अभी तो तुझे भूख लग रही थी, अभी तो सो गया, उठ। वेदांत की आवाज सुनकर सार्थक ने आंखें खोली और बोला, सोने देना यार। वेदांत बोला, चुपचाप उठ जा वरना मेरे हाथ से थप्पड़ खा लेगा। सार्थक अब उठकर बैठ गया। वेदांत ने उसके सामने खाने की प्लेट रखी और वो खाना खाने लगा। वेदांत बोला, देख सार्थक, वो सुबह जरूर माफी मांगेंगी, अब भी मांग रही थी, तो प्लीज उस सिचुएशन में स्मार्ट मत बनना। प्लीज सुबह ऐसा कुछ मत करना कि वो दोनों बहनें ऑकवर्ड फील करें, समझ रहा ना। वेदांत ने सार्थक को बहुत समझाया लेकिन सार्थक का पूरा ध्यान खाना खाने पर था। खाना खाने के बाद उसने प्लेट वेदांत की ओर बढ़ाते हुए कहा, समझ गया, अब मैं सो जाऊं। वेदांत ने हां में गर्दन हिलाई और सार्थक गिरते ही सो गया। अगली सुबह सार्थक और वेदांत दोनों ही नहा धोकर तैयार हो गए थे, लेकिन नीचे जाने की हिम्मत दोनों में से किसी की नहीं थी। सार्थक बोला, जाना तो पड़ेगा ना। वेदांत ने कहा, यार पता नहीं कैसी सिचुएशन होगी, क्या कहेंगी वो दोनों, कुछ समझ नहीं आ रहा। सार्थक बोला, अब सिचुएशन तो फेस करनी पड़ेगी ना, चल चल कर देखते हैं। दोनों ही नीचे आ गए। नीचे आकर सार्थक की नजर सिद्धि पर पड़ी, जिसने लाइट पिंक कलर का कुर्ता और लेगिंग्स पहना हुआ था और वो वामिका के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। वहीं वामिका वो भी बस वेदांत को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। वामिका ने अगले ही पल हाथ जोड़कर कहा, साहब माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। वामिका ने अपनी हालत के बारे में बताया। सिद्धि को कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, उसने कई जगह इंटरव्यू दिए लेकिन कहीं जॉब नहीं मिली। कार्तिक के पैसे भी नहीं मिल रहे थे, फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए थे। फिर जब पता चला कि यहाँ फैक्ट्री स्टार्ट हो रही है, तो सिद्धि को लगा कि सिद्धार्थ बनकर कुछ पैसे कमा लेने चाहिए, ताकि कुछ पल कुछ वक्त के लिए तो हम लोग चैन से दो रोटी खा सके। हमारा मोटिव बिल्कुल भी आपको धोखा देने का नहीं था। सिद्धि ने अपना चश्मा ठीक किया और नम आंखों से दोनों की तरफ देखा। वामिका ने फिर कहा, प्लीज साहब पुलिस को मत बुलाइएगा, हम सच में आपको धोखा नहीं देना चाहते थे, प्लीज साहब। वेदांत तो वामिका को ही देख रहा था। जब से आया था उसने वामिका के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी ही नहीं थी, जब भी देखता था नम आंखें होती थी। वेदांत मन ही मन खुद से बोला, पता नहीं वो पल कब आएगा जब मैं इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखूंगा, जब ये खिलखिलाकर हंसेगी, जब इसकी जिंदगी में खुशियां होंगी। इतने में वामिका फिर बोली, साहब आपने माफ कर दिया ना। वेदांत कुछ कहता उससे पहले ही सार्थक ने थोड़ा सा अकड़ कर कहा, नहीं माफ नहीं किया, तुम दोनों पर तो धोखाधड़ी का केस होना चाहिए। ये सुनकर वेदांत ने गुस्से में सार्थक को देखा तो सार्थक ने आंख मार दी। वेदांत अब भी गुस्से में सार्थक को देख रहा था, लेकिन सार्थक ने अब वेदांत का गुस्से में देखना इग्नोर किया और दोनों बहनों की तरफ देखकर बोला, तुम दोनों को शर्म नहीं आई? तुम दोनों हमको बेवकूफ बना रही थी, हम लोग तुम पर कितना विश्वास करते थे और तुम हो कि हमें धोखा पर धोखा देती रही, और ये सिद्धि जो तुम्हारे पीछे चुपचाप डरी सहमी सी खड़ी है, ये तो बहुत ही स्मार्ट है, क्या बात है इतनी एक्टिंग करती है। सिद्धि की आंखों में पानी आ गया, उसने अपना चश्मा उतारा, आंसू साफ किए और फिर धीरे से वामिका के कान में बोली, प्लीज बोलो ना कि हम माफी मांग रहे हैं। वामिका ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई और सार्थक को देखकर फिर बोली, साहब सच में माफी मांगते हैं, थोड़ी पैसों की दिक्कत थी वरना ऐसा काम कभी नहीं करते। सार्थक ने फिर से नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, वो सब मैं नहीं जानता, पनिशमेंट तो मिलेगी, पुलिस केस बनता है, पुलिस केस, अच्छे से जानता हूँ पैसा ठगने के लिए ये सब कर रही थी, पता था ना कि हम लोग कितने अमीर घर से हैं और जब यहाँ से जाएंगे तो तुम्हें बहुत सारा पैसा देकर जाएंगे, तभी तो खुद सूखी रोटी खाती थी और हमें अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी, सार्थक ने इतना ही कहा था कि वामिका और सिद्धि दोनों का रोना थोड़ा तेज हुआ। वामिका ने वेदांत की ओर देखा तो वेदांत तो अब भी गुस्से में सार्थक को ही देखे जा रहा था। सार्थक ने एक बार फिर वेदांत को इग्नोर किया और सिद्धि की ओर देखकर कहा, मैं तो माफ करूंगा नहीं, अभी के अभी पुलिस को बुलाता हूँ, दो डंडे लगेंगे ना तो सब कुछ सच उगल देगी। सार्थक ने इतना ही कहा था कि सिद्धि जल्दी से आकर सार्थक के पैरों में बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, साहब माफ कर दो ना साहब, पुलिस केस मत कीजिए ना साहब, प्लीज। अब सार्थक सीरियस हो गया क्योंकि सिद्धि सच में बहुत ज्यादा रो रही थी और बहुत गिड़गिड़ा रही थी। उसने एक नजर वेदांत को देखा तो वेदांत ने गुस्से में कहा, कुत्ते तुझे कल रात समझाया था ना, लेकिन फिर भी तेरी समझ में नहीं आता। सही कहती है भाभी, तुझे तो तेरी बीवी ही सुधारेगी। सार्थक अब चुप हो गया। वेदांत ने सिद्धि को बाजू से उठाया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, वो मजाक कर रहा है, कोई पुलिस केस नहीं करेगा, तुमने कोई धोखाधड़ी नहीं की, खुद को ब्लेम मत करो। इतना कहकर उसने वामिका को देखा और बोला, हमें कोई शिकायत नहीं है, बल्कि हम जानते थे कि सिद्धार्थ ही सिद्धि है, लेकिन तुम दोनों बहन हमारे सामने शर्मिंदगी महसूस ना करो, इसलिए हमने इस बात को बाहर नहीं आने दिया। हमें कोई शिकायत नहीं है, बल्कि हम तो तुम दोनों बहनों के शुक्रगुजार हैं कि ऐसे एरिया में तुमने हमारा इतना ध्यान रखा, हमें इतना अच्छा खाना बनाकर खिलाया, हमारी जरूरतों का ध्यान रखा, हमारे कमरे की साफ सफाई की, हमारे कपड़े धोए। थैंक यू वेरी मच। वामिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने नम आंखों से इशारों इशारों में थैंक यू बोला। वहीं सिद्धि भी वेदांत के सामने हाथ जोड़कर हल्की सी हां में गर्दन हिलाते हुए बोली, प्लीज साहब, मैंने धोखा नहीं किया, आप समझते हैं ना। वेदांत बोला, हाँ मैं समझता हूँ, तुमने कुछ नहीं किया, चलो अब साथ में नाश्ता करते हैं। थोड़ी देर बाद सब नाश्ता करने बैठ गए। वेदांत और सार्थक दोनों ही सोफे पर बैठे थे और वो दोनों बहनें उनके सामने नाश्ता परोस रही थी। तभी वेदांत बोला, चलो ना साथ में खाते हैं। इतना कहकर उसने सार्थक को देखा। सार्थक खड़ा हुआ, उसने पास रखा हुआ एक स्टूल खिसकाया और सिद्धि को बैठने का इशारा किया। सिद्धि ने नामे गर्दन हिला दी, वो सार्थक के मजाक से बहुत ज्यादा डर गई थी। वेदांत बोला, सिद्धि मैंने कहा ना वो मजाक कर रहा था, तुम बैठो, हम दोनों को तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है, बैठ जाओ। सिद्धि ने वामिका की तरफ देखा तो वामिका ने भी पलके छपकाकर उसे बैठने का इशारा किया। सिद्धि बैठ गई और तभी वेदांत ने सार्थक की तरफ खिसकते हुए कहा, आओ वामिका तुम यहाँ बैठ जाओ। वामिका आंखें फाड़े वेदांत को देख रही थी। वेदांत ने अपने बराबर में वामिका के लिए जगह खाली कर दी थी। वामिका को वेदांत के बराबर में बैठना थोड़ा सा अजीब लग रहा था, वो अपने ख्यालों में ही थी। इतने में वेदांत ने फिर कहा, अरे आकर बैठ जाओ ना यार, अब इतना भी क्या ऑकवर्ड फील करना, अब तो हम सब दोस्त हो गए ना, आओ आकर बैठो। वामिका मना नहीं कर पाई और चुपचाप आकर वेदांत के पास बैठ गई। और जैसे ही वो वेदांत के पास बैठी, वैसे ही वेदांत के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वामिका का उसके पास बैठना ही वेदांत को बहुत खुश कर देता था। और अगर गलती से वामिका वेदांत से प्यार करने लगती तब तो वेदांत हवा में ही रहता। वामिका को पता भी नहीं था कि वेदांत उसे कितना प्यार करता है। वामिका ने धीरे धीरे सबके लिए नाश्ता परोस दिया। सार्थक ने अपनी प्लेट उठाई और सिद्धि को देखकर कहा, सिद्धि तुम डर गई थी ना। सिद्धि ने नम आंखों से सार्थक को देखा और भरे गले से बोली, सच में साहब आपको धोखा नहीं देना चाहते थे, बस फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है इसलिए ये सब किया, हाँ प्लीज पुलिस में रिपोर्ट मत करना। सार्थक ने हंसकर कहा, अरे मैं सच में मजाक कर रहा था, मुझे वेदांत ने समझाया भी था कि सुबह कुछ उल्टा सीधा मत करना, पर वो क्या है ना कि मैं आदत से मजबूर हूँ, मैं कोई रिपोर्ट नहीं करूंगा, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था। देखो प्लीज तुम रोना शुरू मत कर देना, वैसे भी वेदांत तो बड़ी बड़ी बातें करके लड़कियों को चुप करवा देता है, लेकिन मुझे चुप कराना नहीं आता, मैं तो लड़की का सिर अपने कंधे पर रखकर ही चुप करवा सकता हूँ। ये सुनते ही सिद्धि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं वेदांत ने गुस्से में सार्थक को देखकर दांत पीसते हुए कहा, तू यहीं इन दोनों के सामने पिटेगा या बाहर पिटेगा, चुपचाप नाश्ता कर, फैक्ट्री भी चलना है, आज इंजीनियर आएंगे। सार्थक ने हाँ में गर्दन हिलाई और खाना खाने लगा। थोड़ी देर बाद नाश्ता करने के बाद वेदांत ने वामिका से कहा, हम दोनों फैक्ट्री जा रहे हैं, तुम अपनी बहन को संभालो। इतने में सिद्धि बोली, मैं भी चलूं अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। वेदांत ने कहा, देखो जब तुम लड़का थी तो जा सकती थी, लेकिन अब तुम्हारी बात खुल गई है, वहां अकेले लड़की काम करेगी तो अच्छा नहीं लगता, पता नहीं वर्कर में से कौन तुम्हें अच्छी नजर से देखे और कौन बुरी नजर से, समझ रहे हो ना तुम। सिद्धि और वामिका ने हाँ में गर्दन हिला दी और वो दोनों भाई वहां से चले गए। उसके जाते ही सिद्धि बोली, अब क्या करेंगे। वामिका ने कहा, देखा जाएगा, अभी तो पैसे हैं, तुम फिक्र मत करो, कर लेंगे मैनेज, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, देखो खुद को, काम कर करके क्या हालत बना ली है। तुम्हारा चश्मा भी टूट गया, चलो तुम्हारा चश्मा ठीक करवाते हैं। सिद्धि ने अपना चश्मा उतारा, उसे अपने दुपट्टे से साफ किया और बोली, नहीं अभी तो ये चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने में सिद्धि का फोन वाइब्रेट हुआ। सिद्धि ने अपना पुराना सा फोन देखा और बोली, वामिका एक जॉब का ऑफर है। वामिका ने कहा, कौन सी जॉब? सिद्धि बोली, यही पास में एक नया स्कूल खुला है ना, वो पैसे तो कम देंगे लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए। वामिका कुछ सोचकर बोली, ठीक है जैसा तुम्हें सही लगे, वैसे ये जॉब थोड़ी ज्यादा अच्छी होगी, आधे दिन की होगी और जल्दी से तुम घर भी आ जाओगी, और रही बात पैसों की तो हम दोनों का गुजारा तो चल ही जाएगा ना, और वैसे भी कुछ ही दिनों में कार्तिक के पैसे भी आ जाएंगे। सिद्धि ने कहा, वेदांत साहब तुम्हें जॉब ऑफर कर रहे थे, तुमने मना क्यों किया? वामिका बोली, अब मन नहीं करता, बस कार्तिक के यादों के साथ ही रहने का मन करता है, मुझे बाहर की दुनिया नहीं देखनी, जैसी जिंदगी है मैंने एक्सेप्ट कर ली, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, कहीं नहीं जाना, मन ही नहीं करता। सिद्धि ने कहा, और कब तक मन नहीं करेगा? भाई जा चुके हैं, तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए, बहुत टाइम हो गया। वामिका बोली, मैंने बस कार्तिक से प्यार नहीं किया था, उसके परिवार से भी किया था, तुम्हें छोड़कर तो कहीं नहीं जाऊंगी, पहले तुम्हारी शादी करूंगी उसके बाद देखूंगी। क्या वेदांत और सार्थक दोनों बहनों का सहारा बनेंगे?